So, you and Robbie, huh? What's up? Whatever. Hey, but where's Rohan? I don't know, and I don't care. I hate him. But I love you. But I love you. देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम From the heaven above. She's so cool, she's so fine. Out of 10, I give her 9. देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा ये देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दो ना यू आर माय सोनिया हे कह दो ना यू आर माय सोनिया जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दिया यू आर माय सोनिया ये दिल दीवाना है इसमें है मेरी क्या खता हाँ ये दिल चुराने का अच्छा बहाना है मुझको है पहले से पता मिलने में हमको कितने बरसों लगे हैं यारा ऐसी खुशी के पल तो फिर ना आए दोबारा ऐसी खुशी में यारा ये नशा क्या कम होगा कह दो ना कह दो ना यू आर माय सोनिया कह दिया यू आर माय सोनिया मुझको तो है तेरा नशा मैंने भी पलकों में तुमको छुपाया है तुम मेरे ख्वाबों में बसा बेताबी कहती मेरी आजा बाहों में भर लू जीना है तेरी होके मिलके ये वादा कर लू दोनों ने कसमें ली है प्यार कभी ना कम होगा One, two, three, four. कह दो ना यू आर माय सोनिया, देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, है यू नजर है ना फिर तुम मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना यू आर माय सोनिया, कह दिया यू आर माय सोनिया, You are my Sonia. That communities programs are not working. Come fast. एक मिनट बेटा, 1 मिनट. या क्या हुआ? क्रेश कहा था ना स्टार्ट से स्टार्ट करो. हाय, गुड मॉर्निंग.